أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجي او بادري ورکي يصلو انزات ايميات کے کته د دین کار کې او کنه کې الله وی مرگ بدربان ناراضی کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرگ ده کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرگ ده مرگ وپایو سریب نرازی پہاری او نفسو کلو نفس ذائقت الموت ہاری او نفسو سکن کے دمرگ دے اور سوری انکبوت کی موئی آیت نمبر 57 وہ پنزو سم کے کلو نفس ذائقت الموت انکبوت آیت 57 کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دمرگ دے سمہ لینا ترجون بیامت وپسول شیطا سو کل نفس ذائقت الموت سمہ لینا ترجون عدلتا ہوئی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دمرگ دے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ وَإِنَّمَا يَقِنًا تُوَفَّوْنَ أُجُورَ بَدَلْكُلِسِ تَاسُتَا أُجُورَكُمْ أَجُرْنَ السَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَرَدَ قِيَامَةَ فَمَنْ زُحْزِحَا نِنَّارِ فَسَاسُ كَانْتِ بَتْكِنِسُ دَقُورْنَا وَدَخِلَ الْجَنَّةَ او داخل کریسو جنتا فقد فاز ندیسو کامیاب کامیابی صدا جنت تلاکی دا کامیابی دا مونگا کامیابی صدو مال دولت تاو چی مال دولت دیسی رسری جیدار دیسی پولا پتھے دیسی لارائی موٹھے دیسی بنگلی دیسی ندیتا مونگا کامیابی دا کامیابی ندا اخوار صدر تپاٹ کی اخو مخی و آیت 180 کی وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پہتے کے دل آسمانو نو دزم کلی آر سب آدم تپاٹ کی کہ انسان سرزی ناوخل عمل و سرزی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ وی پورا بدر پریشی تاسو تا تاسو دا عملونو بدلے نسی عمل لے سموی نجاز جہنم لہور نبری اللہ بچ کی فمن زحزحا عن النار ودخل الجنة فقط فاز سوکتے بچ کرے سو دا اورنا جہنمنا اور داخل کرے سو جنتا فقط فاز نیشو کامیابا ومن حیات الدنیا او نرے جند دنیا الا متاع الغرور مگر سکا ددوکی دا ندوکرا دنیا جند آلاوی دوکرا ومال حیات الدنیا او نرے جند دنیا الا متاع الغرور مگر سکا ددوکی دا او سوری انکبوت کم ہوئی یو اشتم سکارہ ہو رہی سوری انکبوت یو اشتم سکارہ آیت نمبر 64 وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبَ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وما هذه الحياة الدنيا انرجا جن دنیا الا لهو ولعب مگر لوبری او ابسیری مگر لوبری او ابسیری وان دار الاخرت او بشکا کور دا اخرت هی الحیوان خامقا داد همیشہ جندو همیشہ جند دا اخرت جندے دنیا دا سیزونا نعمتونا دا سکرا سرے سکل کئی دانگی سورے آل عمران کم تیر شیر سوال سمیات کے ذالک آمت آول حیات دنیا دا سکر جند دنیا دا واللہ عنده حسن المآب سوال سمیات واللہ عنده حسن المآب او اللہ چه پنی ددبانے خبر لداؤ دا دنیا جندو دا سکا سکا دا کلوی دا سکا دا دوکی دا کلوی دا لہو لعب عبسی او کلوی انسانا تا دا دنیا پا حقیقت بانے لگزان پوئے کا دا دنیا سے شیرے سورہ حدید کو رہی اوشتمنش بارا سورہ حدید آیت نمبر 20 پاکیقت الگزان کوئی کہا تیرا سچے دے اے لمو سورة الحدید اوشتمنش بارا آیت 20 اے لمو انما الحیات الدنیا لعبا و لہوا و زینتا و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اعلموا پوشی انما الحیات الدنیا یقینا جند دنیا لعبا لبدی و لہوا او ابسدی و زینتا او خائشتی وتفاخر بينكم اولويدا پيو بلباني پمين ساسو کي وتكاثر في الاموال والاولاد اور ديروال نه پمالو نو په اولاد کي مال اولاد کي بس مال ميډي کي بچي ميډي کي وتكاثر في الاموال والاولاد اور ديروال نه پمالونا پا اولاد کے سورہ تکاثر کے ہوئی دیر سمجھ بارکی اولیات کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر غافل کری ایتاسو دیر والی دمال تاڑے پوری چورنسی لیتاسو قبر نتاو مال بانے موڑ نسوی او قبر تورسی دی الحاکم التکاثر غفل کریئی تاسو دیر والی دمال حتی زرتم المقابر تردی پوری چورسی لئی تاسو قبر نتاو مال بانی موڑ نسی او قبر تورسی دی مال در بانی رالو تش تور لاری تش لاس دنیا نلاری اللہ و انسانا دا مال و دولتو ناچی تا جمکی دا دینا یو بہتر چھے دا تخیما دا دی مال او دولتنا یو بہتر چھے آغا تخیما چھے آغا سے چھے دے امدہ سوری اہل عمران کیوں گری دیا پینی نسمیات کی ورپسی ہوئی آیت 15 قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ قل اواتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعنبئکم آیا خبرکم تاسو بخیر من ذالکم پیا بہتر سیز دادی ساسو ناو دنیا دی سیزن نا یا بہتر سیز توقی ما للذین دپال دا کسانو اتقو چیری دا اللہ لاؤ ویند ربیم پنی درم دریبانے جناتن للذین خبر مقدم جناتن دا مبتدا مؤخرا دپارنا کسانو چیری گی دا اللہ لاؤ پنی درم دریبانے جناتن باغن دی تجری چروان بی ملتا تیل انہارو لانے لہن ناغین نہرنا خالدین فی ہمیشہ بھئی پدے کے دا بہتر چیزیں دانگی سورہ یونس اگرہ یو لسم سپارہ آت اٹھاؤن آت پن لسم دے مال دولت نا یو خشے رتا اللہ وی آت خیم آت بہتر دے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل اوتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بفضل اللہ وفضل اللہ زاد المسیر کی بھی جزیر مولا مانا کہ فضل اللہ کتاب قرآن بفضل اللہ وفضل اللہ پا کتاب دا اللہ وبرحمتہ اپ سنت پیغمبر علیہ السلام فبذلک فصلی قرآن و سنت باننے فلیفرحوا پس خوشحال دیتی رہی خوشحالا ہوا خیر مما یجمعون دا خوشحالی غرلا مما دا غمال و دولتنا یجمعون تی دیئے جمع کئی دا مال و دولتنا دا قرآن و سنتو دا جنت دا خوشحالی تینا غرلا ہوا خیر مما یجمعون دا خوشحالی پا قرآن و سنت باننے دا غرنا دا غمال و دولتنا چی دئیے جمع کوی دانگی سورہ زخرف کیم وی آت نمبر 32 دو دیرسم دنیا نا دا اللہ رحمت کتاب قرآن اللہ وی دا دیر بہتر دے نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا مونگا تقسیم کرنے پمیر دلے کے معیشتہم سامان دا جن دا دنیا ورفانا کو تکڑے دے مونگا بازہم بازے دا دیبا فوق بازن دا پاسر بازو درجاتن پا درجو کے لیتا خدا زیر پر چیونیسی بازم ما زیر دینا بازن بازو لراؤ سخری یا پٹو کو سراؤ و رحمت ربکا خیرم مما یجمعون او مربانی دا رب ساؤ ورنا دا مال و دولتنا چنئے جمع کروی مال و دولتنا دا اللہ مربانی اللہ و ادا وردا مال و دولت انسان ند مال او دولت ډیر وخت دی الله وی دا خو پاتې کیږي دلته دا خو بس دي ای باندې مدو کرکے گا ومال حیات الدنیا آل عمران کی ومال حیات الدنیا او نره جن دنیا الا متاع الغرور مگر سکا ددو کیلا اٹول انسانان لگیا دی دنیا کی دا مال بانی مڑی گی نا جیداد بانی مڑی گی نا دے چی خبری گی جنازے اوچے تشوی ومال حیات الدنیا آنر جن دنیا الا متاع الغرور مگر سکا ددو کیلا لدولہن اللہ وی جیسی دن بانی خطان امتیان خیستے کی لدولہن خامک امتیان کولے شیبتا سبان لے فی اموالکم بل بلد مالون ساسوکے وانفوسکم فکرلد زانون ساسوکے اللہ وی دارا نمتیان اخلما چیتا مال گٹی پا زان بانی مال لگے پا دنیا کی مال لگے جان لگے زان سرکے مال لگے وقت لگے زان لگے زان سرکے نا اللہ وی دارا نمتیان اخلما چې زماره دین نه پاره ځان سره کې وکنا ملګری واغی تمه یاله کې داس تر دې وې دا ما لږه ستړي شو بیا وې دا خو دلته الله امتحان اخلي چې د دنیا نه پاره ځان سره کې او چې الله پاره ځان سره کې وکنا لتبلعن فی اموالکم خامخ امتحان کولی شي په تاسو باندې فی اموالکم پلغولو دا مالون ساسو کے وانفوسی کمو پکڑولو دا زانون ساسو کے دا انسان کار ارادہ کول دی چیتے ارادہو کی نو اللہ دا بیا کرن نو بیا دا اللہ کار دے آسان کیا دیا اللہ راو لی دیتا دارے زمگا دورم روانا سار دو گنٹی در سوشی مازیگر دو گنٹی سی دیوٹیو مسرکی کی نورا غم فادیو مسرکی تول کار نروانی جتے ارادو کہ اللہ توفیق درکی دیا اللہ آسانی اللہ وی دا امتیان اکرما نچیتے دکان نراسی بٹی نراسی ہو کار نراسی ویز سترے ما نچی سترے نتا ارادو نکا او پختانو وی یو کار دبل کار دموی ای کار بدل چی ناغی سترے خود بخود دمکی او بیا دا اللہ کتاب تا چیتکی ناخو خدوسی امداد بیدا اللہ و دا شیطان شیطان دوکا کئی دکا موقعی دیسو کنا چی شیطان از شیطانو یو خوش و اولیاء شیطان یرئی دوستان نو شیطان سر چیلی منگی چاوکا اللہ و اداختان امتحان اخلما چیتم مال دا اللہ پلار کے لگے جان لگے جان سرکے و کنا دنیا دا پارا پس ترکے جان وچی دا اللہ دا پارا ترکے او کنا اللہ تبلا انا خاما قیمتیان کولی شیبتا سبان لین فی اموالکم پل قلد مالون استاسو وانفوسکم او پا قلد زانون استاسو ولتسما انا او خاما قا او ریبتاسو لام دا تاکی نون تاکیری سقیلا ولا تسمعن او خامقا ضرور بضرور اوری بتاسو من اللذین آدھا کسانونا پوتو کتابا چورکنے سنوتا کتابا علم نا کتابا من قبلكم مکن ساسونا ساہم جنس پتا پسی بدر دی ہوئی ومن اللذین آدھا کسانونا اوری با بدر لدہا کسانونا ومن اللذین اوری با خامقا لدہا کسانونا اجنا کوچی مشرکان دی سشے با اوری ازن کسیرا بدر دیر ازن کسیرا بدر دیر بدر دیر بدر پسی ہوئی ازن کسیرا بدر دیر و مخی دو ذریوی لوک تصیحات کی یا اللہ دا اللہ دین تا ضرر نیچ رسولے آج 176 کے اور 177 کے اِنَّهُمْ لَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَوْا لَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَوْا دو ذریوی ہرگے ضرر نیچ رسولے دین دا اللہ تا ضرر براو نا اللہ وی بدر دے بدر پسی ہوئی وتب سکے وان تصبروا او صبروا کو تاسو صبر وکړه کې دوتا او کله پاتې شوي تاسو په دین باندې په قران باندې په توحید باندې وتتقوا او ځان مو بڅو د دې د دوستای نو نه د دین دشمن دی د قران او سنت دشمن دی قران او سنت خلاف کې دوستي او شرم کوا وَتَسْتَقُوا وَعَزَانْ مَسْكَيْدَ دُوْسَيْدَ دَيْنَا فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَذْبِشَكَ دَا دَا کار تیرے کلکی دل پا مسلا باننی کلکی دل پا دین باننی زان مسکول لدائد دوستائنا فَإِنَّ ذَلِكَ پَسْ يَقِنًا دَا کار مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ دا پخوک کارونن رے من الامور المعظوما دا پوخ کار دے دا سم کار دے فائن ذالک آفت بیسکا دا کار تیرے دا کلک باتے کے دل پدین باننے زان برکول دا دوستہ دا اللہ ندین دا دشمنانونا نبائن ذالک پس یقیناً دا کار من عظم الامور دا مضبوط و کارونو نده اوز زجر ورکی علماء سو تا ناکار ملیانو تا او آغوا دا ورطیادی شکمت عالم ارواح کی اللہ استوا دا انبیاء علیہ السلام نے وعدہ استوا آمخ کی آیت کسی اندی آل عمران کی تیر سویرا اوز علماء وعدہ ذکر کئی او سورے آرام کے ایک تو باہر کی نمبر آیت کی دا عام خلق وعدہ ذکر کئی دلتا دا علماء وعدہ ذکر کئی او زجر ہو رکھئی دا سن اخوال اللہ وعدہ استوا دا سب زمان کتاب بیان ہوئی زمان دین بیان ہوئی تا سفا بیان نکو وَإِذَا قَذَ اللَّهُ او یاد کانتی ہیں خیشت و اللہ میساق النزین و دامن کتلا کساننا اوت الكتابا چورکنے سیروت علم دا کتابا لَتُبَيِّنُنَّهُ خَمَقَ بَيَنُوِ بَدِي کتاب لرا لِلَّا سِرَبَارَنَا خَلْقُ وَلَا تَكْتُونَ او نما پڑھوئی دی کتاب لرا نما پڑھوئی نرا بیانوئی دی سوکو فَنَبَذُوهُ پس اوزو لدی کتاب لرا وَرَا آزُهُرِم رُسْتَ شَاگَ نُخْفَلُ وَشْتَرَو بِهِ او وَيْخِ تَلْغَلِكَ پَدِي کتاب سارا سمنن قلیلا دا دنیا لگا دنیا ورکا پا قرآن باندی فبئسا ما یشترون پس بد دی حقا دی اخلی دی خوفی لا تا سبن اللذین گمان مکو پا کسان باندی یفرحونا چی خوشحالی کئی آوئی خوشحالی کئی آوئی بیما پا باندی اتاو چی وی کلاو یا کوی ویحبونا او خوخوی دی ایو خمدو چی دلی صفت اکڑیشی بیما پا باندی پاکارون باندی لمی افالو چی دی نرکڑی یو کاری کرنی نیو دی زن صفت غاری فلا تاسبنو پس گمان مکو پا دی باندی بمفازت من العذاب نقلا سوالی بمفازت فقلا سوالی من العذاب دا عذاب ناو فلا تاسبنو پس گمان مکو پا دی باندی بمفازت نقلا سوالی من العذاب دا عذاب ناو دا عذاب نا مخلاصی نہیں چی خلاصی دے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اوشترِ دَيْنَ پَرْ عَذَابْ دَدْنَاكَوْا تَتِمَ دَ سُرَتَو سُرَت قَسْمَئِ نَا سَلُورُ وَعَلَ مَسَلِي اَخِرِ کی بیار اوڑی وَلِلَّهِ اَوْقَاسَ صَلَّى لَا اَوَدْ تَوْحِدَو وَلِلَّهِ اَوْقَاسَ صَلَّى لَا لَا اَوْدَا علماء نا اللہ وعدائی سیوا کنز العمال ملکی کنز العمال کے لسن جل سب 190 کی لکی ما آت اللہ عالمن علمن اللہ اغز علیہ المیساقا اللہ یکتمان ہو ما آت اللہ عالمن علمن ننے وکر اللہ یو علمت علمو اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ مَگر ازل کی اللہ داغن و داخل سیدا پس بانے اللہ یکتما پدی بانے چنبا پٹوئی دے علم لرام دا پٹوئی نا ندی پٹ کو حالاوی بدکاریوں کو وَلِلَّهِ آتَتِ مَرْ سُرَتَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَانْدَو اول دعوال توحیدو اغسلور والا مسئلی آخر کی بیا ذکر گئی وَلِلَّهِ اَوْقَاسَ اللَّهَ لَرَوْا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اِخْتِيَادَ اَسْمَانُنُ لَي دعوال توحیدو وَلِلَّهِ اَوْقَاسَ اللَّهَ لَرَوْا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اِخْتِيَادَ اَسْمَانُنُ لَي وَالْعَدِ وَدَزْمَكُ وَاللَّهُ اَوَاللَّهَ پَانْكِرِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پار یو سیز بانی قدرت والا دے دلیل اقلی محضا ان فی خلق السماوات یقینا پپنے دا اسمان والا دیو دزمکو کی وقت لا فی اللیل و پبدل رشبی و النہار و دور دکی لآیات خامقا دلیل دی لولی الالباو دپارا لقاوندان ناقلنو اقل من سوکتی اللذین آها کسان دی یذکرون اللہ یادوی اللہ لرا قیاما پاولاری وقودا اوپناسی وعلا جنوبی ما پارکنو دلیبان دی و انسان یا ولار یا ناس یا ملاسی په هر حال کې ډېر الله ذکر کوي الله یادې دا نه چې ساري نذیر کو نو دي او سر کې لارو باسي او خو په دن منځ په کې څوک واچي په لار دې تسبيح بلات کې راوالي ذکر کوما چې خلکو لزانو کوي کې رزق ډېر نیک تړې منځ ذکر هم کوما نه ذکر یاداشت وایي هر وخت چې الله ته تیارې قیاما و قودا و علا جنوبهم چه ولاری چه اللہ را تیاری سکارونا سرے پا ولاری کئی و قودا او چه ناسی چه اللہ را تیاری و علا جنوبهم او کملاسی چه اللہ را تیاری نچه اللہ سری تیاری دیو غلط کارو کی چه اللہ را تیاری پا ہر وقت کیار حال کی درو بانوی دوکہ بانکی او چې الله ته نیاز میا دې څه په څنګه دې کوي یا زګه وی عقلمن اخرت دې په هر حال کې الله دې تیار دي الذين عقلمن کسان یذکرون الله یا دې الله لا قیامن په لاله وقودا نوپنا سیوالا جنوبهم اپاړه غنو پلوان ويتفكرون في خلق السماوات او سوچ کئی پپیلائی داسمان والا دیود ازمکو کے او دیوئی ربنا ارم ازمگا ما خلقتا دی پیلا کریتا حازا دازمک اسمانونا بات پیلا عباسا سبحانکا پاکی دتالرا فقنا عذاب النار پس بچیم گادا زابو دا خورناو ربنا ارم زمگاو انکا یکننت جے من تدخل اناراو سوکی داخل کے تا خورتاو فقد اخذیتاو بدا کی سر رسوا دی پودلراو ومال الظالمین و نیت الظالمان مسرکتان لراو من انسوار سوکم دادی ربنا ارم زمگاو او تیس بات رسالتو ربنا ارم زمگاو اننا بیزکمگا سمیناو واردنمگا منادیم یو آواز کونکے منادی دار قرآن نموم دی منادیم قرآن یو نالی جیوازی کولو لیل ایمان ایمان تاو یا نبی علیہ السلام تیمراد ربنا ارم زمگاو اننا سمیناو بیشکم گوارد المنادیم یو آس کونکے یو نالی لیل ایمان کی آوازی کولو ایمان تاو منیبو آج ذکر کئی یو ځوان د مسولې په چوک کې ولاړ او هغه ودا आवाज لګولو تاریخ کبیر د امام بخاری رحم الله او هغه د منیر ذکر کوي چې په د مسولې په چوک کې یو ځوان ولاړ او هغه ودا چې والا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو اوائے بید اللہ نابلا جتروانی ساو بل مشکل کو جانی ساو تو بھلی ہو تاس و کامیان شئی دا چگے بے والا غرمی پوری بولان قیامت درست پا بند شو خطا خلق پا ختم شو غرما بچو نبیا بلارو نچی نبی علیہ السلام بدا چه غوالا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق اوئی لیل اللہ نو بل مددگار نیتا تاسو کامیام شئی فمنهم من یصبو بازر دینا سوکو چکنزل بے کول نبی علیہ السلام تاو ومنهم من یحسو فی وجہ السرام او بازر دینا سوکو چی نبی علیہ السلام تاوے پا مخبان نخاوری ویشتے خالی ریفبانی ورویشتے ایو ماشو ما جنہ برالا او آگے با جڑ نبی علیہ السلام بہت پسر بانی لا سراب کو بچے جان اماما نمکی جشا دا مسئلہ کری دا نو آئی دا تکلیفون رسیدی لی دارا نبی علیہ السلام حلور و آف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو آواز کون کے موارد نبی علیہ السلام سمرہ تکلیفون تیر کری دی کافران و دلاسا و دا سمل تکلیفون رسیدی لی منافقان و دلاسا و دا سمل تکلیفون رسیدی لی اور نبی علیہ السلام با دعا کولا امت تبارا سمر خیر خواو سمر خیر اسناکو دا امت او پا فیدو باندی سمر میروبانو پا فل امت باندی دا سوری توبی آخر کے نبی علیہ السلام صفت چکلا اللہ ذکر کئی آخری آیت نیموں کے آت 128 کے اللہ ہوئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ داکی کرا راغے تاسو تاو رسولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پیامبر تاسو د جنسنا عزیز علیہ گرن لگی پربار نے مان تم آج تنگی گئی تاسو حریص علیکم ڈیر حرص ناک تاسو پیدو باندے بالمؤمنین رؤوف رحیم پمومنان بانی نرمی کو ان کے نہایت مہربان نے سمرا مہربان دے آئیے پکٹو لی نبی علیہ السلام واللہ نے چوکے او آواز لگئی او کلم داچے والا بوڑا الان جلوہی یامرنی الی قومی ہی فإن قریش تمنو کلام ربی والا سے سوکتا چما فن قوم تبوزی چنا اللہ کتاب ورت بیان کما فإن قریش تمنو کلام ربی زگا قریش دا اللہ را کتاب بیان منے کرے لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رکور مکہ تناستو او قرآن میں پزور و زوروی او جلل بے وطرہ دا چاول زین ورکولو دا کور مکہ لبا ناستو قرآن میں پزور و زوروی دا قرآن دا پخوان مظلوم دے دسر ظلم کی گی دسر سکھ دوستانہ نہ کئی دل زین اور گئی دل وقت اور گئی دبان پیسے نہ لگئی دار بخوان مظلوم را روان دے ربنا ارم زمگا اننا بشکمگا سمینا وردنگا منادیا یا آواز کہوں کے منادیا قرآن آیا نبی علیہ السلام اننا سمینا منادیا یقیناً وارد لوں گا یو آواز کن کے قرآن یا وارد لوں گا یو آواز کن کے نبی علیہ السلام ینادی للایمان کی آواز کلو ایمان تا فطرف دا ایمان ان آمنو بربکم ایمان علی پرب تا سبان فآمنا نمگا ایمان نورو نمگا قرآن واردلو ایمان نورو او پیریانو چکل قرآن وارد آئیں ہوئی نمگا ایمان نورو یا قرآن دیسمہ شکارا سورة الجن کے پیریانو بیان کئی چکل پیریانو قرآن واردلو نائی چاکا چه عجیبا کتاب مورے دو عجیبا کتاب دے قل اوہی الیا یو کم دے سمجھ پارا سورہ جن اول آیات قل اوہی الیا انہو سمع نفر من الجن وقالو انا سمعنا قرآنا عجبا قل اوہیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوہی الیہ وحی کی وحی سماتا انہو شاننا دے اسما وکی غزلو نفر من الجن اور طول کی پیریانو نجی کلے قرآن وارے دلو فلما سمعو کلے جنہی وارے دلو قرآن وقالو انا سمعنا قرآنا عجبا وین پیریان یقینن واردنگا قرآن یو عجیب کتاب دین سنگ عجیب دین یهدی الى الرشد لارخی اصلاتا و آمن نابینم ایمان رب دی قرآن باندی عادت مومنان وی ربنا ارم زمگا اننا سمعنا یقینن گا واردلو ربنا ارم زمگا اننا یقینن گا سمعنا واردلن گا منادیاں یا آسکن کے قرآن یا پیغمبر یونانی جواز قولو لیل ایمان ایمان تا ان آمینو بربکم چی ایمان دوڑے پرم ساسو باندے فا آمن نانگا ایمان دوڑو اللہ ایمان خمروڑو گناو نران دیر سوی فا آمن نانگا ایمان دوڑو نبی اللہ تعالی دی کہ کہ اللہ گناہوں نہ نڑیر جاتی ویدی ارا تمام کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ارم زمگا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا زمگا اللہ چے قدم کی دنو گناہ رنکی خبرو کی گناہ قتلو کی گناہ لاسو بانی گناہ خوبانی گناہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارما زمگا بخنو کی منگا تاد گناہونو زمگا وکفر عنا سیئاتنا اولن کی زمنا گناہونا زمگا مصیبتنا زمگا مصیبت او تکلیف در گناہ بوجھ را دی گناہ ماس کی تکلیف لری تھی وَقَفِرَانَا سَيْحَاتِنَا اَوْلَرَكِ زَمْنَا مُسِمَتُنَا زَمْنَا وَتَعْفَنَا مَعَ الْعَبْرَارِ اَوْيَوْ زَيْكِمْنَا نِكَانُ سَرَا اللہ نِكَانُ خَلْقُ سَرْمُ يَوْ زَيْكِمْ وطعفنا مال ابرار او یعزیک منگانے کانو سرا ربنا ارمز منگا و آتنا آراک منگتا ما واتنا آجوا دکڑی نتم سرا علا رسول کا پجمن پیمبرانو سا ولا تخزنا امغنجن کے منگا یوم القیامت برز قیامتا انکا یکنن تجی لا تخلف المیعان مخالفت لکے دوا دیکھ بلے فَسَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَسَمُنْ تِعَوَكَ دَيْنَ رَا رَمْدَ دَيْنِ أَنِّي يَقِنَ الزَّتِمَا لَا أُزِعُونَ زَيَكُمَا نَبَرْبَدُمَا عمل عامل منكم عمل دا ملكم کی دستا سنا من اگر او انسا دسترین او یاد خزین او سریوں کو فضا عمل دا بن بربادی گی نیک عمل سے کئی داری بدلی با اللہ اور کئی لا اوزیون زائکم او عمل عامل منکم نیک عمل دا ملکم کی نستا سنا من اگر او انسا دسترین او یاد خزین او بعضكم من بعض بعض التاثر بعض ندي فالذين فسا قسان حاجروا تجرتوا قفا قل اختیار باننے واخرجوا واخرجوا فزور باننے من دیارهم نکرونو ددینا واخوزوا تقلیبنا وطور قریشو فی سبیلی زما پلار کے زما پا دن کے لالا دن کی وجہ تکلیفوں نہ ورک لے جو سو کے شہیدان کا اور سو کے کنڈم کا چالے سزا گانے ورکے فلنزینا پسا کسان حاجرو چیجرت کرے پمپن اختیار باندے و اخری جو اخری سینی پزور باندے بے کور پڑی من دیارهم نکرونو ددینا و اوزو تکلیفو نوکنے سیدی دیتا فی سبیلی زما پلار کے زما پدن کے و قاتلو آ جنگ کرے دے دے و قتلو و جنے سیدی دے لو کفرنا عنہم سیئاتهم لو کفرنا کام خالر مکما عنہم ندینا سیئاتهم مصیبتنا ددئی تکلیفنا ددئی ولو دخلنہم او خام خالا قلمکما دیدلا جنات باغنتا تجری اجران بین تاتع الانہار لانے دونو داغنا نہرنا صحابا من عند اللہ بدلا وانکنے دی نیتا بدلا من عند اللہ دسر بدل لانا واللہ اعلا پاکنے عندہو حسن السلام پنی دلوانے خیشتا بدلا اللہ سو کسا پلار کسا بھی نہ دیکھ لیا سال رزار پار اللہ تے مغفرت نصیب کے چال جی تکلیفوں نے ملو شیری اللہ جی دنیا آخرت کے بدلے اور کے ساپ دین باندے چال زانن و قربان کر چال تکلیفوں نے ملو جو پورن پریخا بچی پریخا نا اللہ وی دینس پورو ما لاؤں کفرن عنہم سیئاتہم خام خالر مکماد دینا سیاتم تکلیفنا ددئی مصیبتنا ددئی ولو دخلنا مخام خالا خل مکمدئی دلاؤ جنات باغنتا تجری سران بی من تاتی الانہار لانے دونو داغنا نہرنا صحابا من عند اللہ بدلا بان اپنے سینے تا بدلا دسر باد اللہ نو واللہ عندہ حسن الصام اللہ جنے پنی دسبانے خیصہ بدلا دا اس دور سے بیکھیں سیدھا کافران مالدار دی اور گردی راگر دی دنیا کے مزے کئی داغے جواب کئی لا يغرنک تقلب الذين كفروا لا يغرنک دوک دن کی تالرا تقلب الذين اونے دل کسانو کفرو جی کافرانی بل بلاد بغرنو کے دا دنیا دا دامان دولت تے اللہ وی مطاع قلیل تگل گلا مطاع قلیل سکال گلا امک کی آیت ایک سو پچیسی کی ہوئی وما الحیاۃ الدنیا الا مطاع الغرور اور نن جن دنیا مگر سکال دوکیلا اور توی مطاع قلیل سکال گلا مطاع قلیل سکال گلا او کل نبی علیہ السلام توی تو تویا اور بسی سورہ نساء کی آیت 77 ہو رہی آیت نمبر 77 سورہ نساء آیت آخر کی والمتاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى قل اوتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متاع الدنیا قلیل سکن دنیا لگا داؤ تزید من الدنیا میرا مزید دنیا نا قل متاع الدنیا قلیل ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکن دنیا لگا داؤ والآخرت خیر لمن اتقا آخرت جرے پرنے پرنا چا سوک چیزن ساتی دا محبت دنیا ناو ولا تظلمون فتیلا آسیاتے ونک نیشی تاسو سرا پقلن تالک جرینا ڈکی یعنی سر برا اللہ ویسیاتے ونکی رسرا حالو در دوئی مطاع قلیل سکل گلاو ثم مأواهم جهنم بیا زید ریچن جهنم دے دنیا کی قدیر مزیو کی چید اللہ نا فرمانی جو کہا ثم مأواهم جهنم بیا زید ریچن جهنم دے وبئس المحان اصبدا بچون دادا جهنم لیکن الذین تقو استثناء منقطع معنا لیکن الذين لیکن بچ پیدا عذاب نہ کسان اتقوا ربهم کیری گنا قل ربنا لهم تدین جنات باغنا تجری جران بین تاتی الانہار لان نول لا غنا نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بے بدے جنت کے نزل من عند اللہ ملمان بگڑے تھی پملم سیانت نفد اللہ نا جدا اللہ من بچے وصول اخوان تھی دنیا کے نصری من مراسی آتے نتاویگی را تاویگی کل یو سے روڑی کل بل سے روڑی اور تاویگی جدا من ماں دیرا نقفن تھی جدا اللہ من مسیح نزل من عند اللہ من ما نوک نیسی پا من مسیح باننے دا طرف اللہ نا وما عند اللہ احاج پنی دا اللہ دی خیر للابرار غردین کانو لرا اللہ وقی بدلی درکی وما عند اللہ آہان صحابنا آبتیں چپنید اللہ نے خیر للابرار وردن کانو لراؤ وَإِنَّ مِنْ آلِ الْكِتَابِ عَبِشَكَ بَعْجِدَ آلِ كِتَابُنَا لَمَنْ خَمَقَ آسُوكْتِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ دِمَا نُرِفَ اللَّهَ بَعْنِ وَمَا أُنزِنَ إِلَيْكُمْ او پا کتاب نمانی جنہ لگنے چیرتا ستاؤ ایمان نوڑی پا اللہ باننے وما او پا کتاب باننے ان جنہ لیکن چنہ لگنے چیرتا ستاؤ وما او پا کتاب نمانی ان جنہ لیکن چنہ لگنے چیرتا ستاؤ خاتینا لله یریدون کی دا الله نا یرید الله نا لا یترونا بیاات الله لا یترونا ناخلی دین ور کین بیاات الله پای و دایتون دا الله سمنن قلیلا دا دنیا لگاو چی دنیا وائنه تا مخلوق ناو نا اللہ ویسے بہت سواجہ درکم اولائکنا کسان لهم سن دیلنا عجرم اندر بهم عجر ددائی پنی درم ددائی باندے آج چی مخلوق نا لی عجر ویسو نو سوری آل عمران کی دیسی بھی آیت تتسر وَيَمْ كِوَيْدُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ کہ مخلوق نے وہی تھا نہ اللہ وہی سے بدل رکھوما إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَان يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ یہ وہ لکھئی نہیں اپنی دائی پاکام دا اللہ و ایمانی موپل زنو دا دائی باندی سمنن قلیلن دا دنیا لگاو لا اللہ پاکام دا اللہ پا دین جی دنیا ویشتا نا اللہ وی اولائی کنا کسان لا خلاق لهم نیتے ازرق دائی لراو فی الاخرت پا آخرت کے دنیا کی ملو جو آخرت کی سعودت ہوئی آخر کی لا یترونا بی آیات اللہ ناخلی دین ورکی دین پی وزایت ندا اللہ سمنن قلیل دا دنیا لگاؤ مخلوق ننی سمون کاؤ نا اللہ وی زبا جذر کما اولائک لهم اجرم اند ربهم اولائک لا کسان لهم سيدي لا عجر و مجر ددئي وين دربهم فني درب ددئي بانده ده دين كار دار انبياء علم السلام ميراث ده ده انبياء علم السلام وارثان اي آن خبر كي چه كم انبياء علم السلام كدوا نوح علم السلام قوم تريدو سوره شوارا وغره تريدو سو انبياء علم السلام اوہ تقریر نا ذکر کئی چیزا بیان نمک کے میرا اعلان کولو سورہ دواران اللہ سمجھ پارا آیت 109 نوح علیہ السلام وی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین وما اسألکم ان غرمد تاسناو علیہ بنی بیان بنی من اجر سمزدوری اِنَا جْرِهَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَ مَنْدُرِ دَمَا مَغَرْ پَنِیدَ رَبْدَ مَخْلُونَ قَاتَاو اور بسید یاہود علیہ السلام وئی آت 127 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنَا جْرِهَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا اور بسید صالح علیہ السلام وئی آت نمبر 145 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين يا لوط علیہ السلام آت 164 وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر اِن اجریا اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بسی شعب علیہ السلام ہوئی آیت 180 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِن اجریا اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ نو عالم تاسو ناجر ہو عجر بمال اللہ رکھے ان مخلوق نے ناجر ہوئی نسو اللہ ہوئی لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ناخلی دینا ورکی دین پہ وزایا سنو دا اللہ سمنن قلیلا دا دنیا لگاو اولائی کنا کسان چیری لہم سیدی لنا عجرم اندر ربیم اجر درائی پنی طرف درائی باندے ان اللہ کتیرا اجر بک چرتائی مرا دنیا کی ضرورات لچزر ملو چی اللہ ہوئی ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ سریع صاحب کون کہنے تتیمہ سورت تو خلاصا اصلور وارا مسلیل یار اوڑی آخر کے سورت ختمی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو اس بیرو خلق شئی پا مسلح توحید باندے صبر و اکلکی دوتا اس بیرو خلق شئی پا توحید باندے و سوابر و اکلکی ملگر لرا خفلم خلق شئی ملگرم خلقی اس بیرو خلق شئی پا مسلح توحید باندے و سوابر و اکلکی ملگری پا مسلح توحید باندے ورابطو تیار سے زندہ اللہ تا ورابطو تیار سے زندہ اللہ تا یا دیو مانا ورابطو تیار کے سنا دپار دا جہاد ورابطو تیار کے سنا دپار دا جہاد خپلم تیار سے ملگرم تیار کے خپلم کلک سے ملگرم کلک کے ورابطو تیار کے سنا دپار دا جہاد یا تیار سے دین اللہ تا وتقوا اللہ او ایرے گئی دا اللہ نا اصل سے تقوی تیاری اوکار کے دا اللہ دیرے لکے و دا اللہ دپارے کے وتقوا اللہ او ایرے گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون خواہ خواہ چی تاسو کامیاب چی زن کامیاب الگواری دا اللہ نا او ایرے گئی دا اللہ دین کار کے نو دا اللہ دا یہ رنو کا دا اللہ را پارو کا دا اللہ دا رضا را پارو کا وَتَّقُوا اللَّهَ او ایرے گئی دا اللہ نا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خواہ خواہ چی تاسو کامیاب چی سورت ہو سورت آل عمران درے حصے ہو اول ایسا کے درے سے تایا کنو آت ریاسا کورے پائے کے اس بات توحید ہو دوے مہنسا آیت ایک سو ایک پوری پائے کہ اس بات ترسالت ہو اور درے مہنسا بیا آخر پوری وا پائے کہ بیان دا جہاد اور دا انفاق ہو آخر کی بیا آپ تسلور والا مسئلے دوبارہ خلاصے آخر کی بیا بیان کا بیا راونڈ کے اور آخر کی ہوئی جدا ہاری اوکار کے دا اللہ دے رنوں کا دین کر کے دا اللہ دے رنوں کا وَتَّقُوا اللَّهَ او ایر گئی دا اللہ نا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خواہ خواہ چی تاسو کامیاب چی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین درس انشاءاللہ خلو ٹیمون بانی سہر پینزونا وہ پوری اور مازیگر سلونی منشپا بینی